राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/2/94 साय 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अब एक समय बहुत है इस बार पैदा हुई मन में, एक समय बहुत थोड़ा है। अपना काम जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। मारे काल अचानक चपेट की हो जाए, घड़ी के में राख की ठेरी अचानक पट हो जाएगा काम। बालक अभी जैसे है गर्भवास की बात कही, घर में आधा तब से लेकर 100 वर्ष की उम्र तक कोई वर्ष खाली नहीं है मौत से, कोई महीना और कोई दिन और कोई घड़ी कोई मिनट और कोई सेकंड खाली नहीं है। मृत्यु के समय मृत्यु हर समय तैयार है। इस वास्ते कुछ भरोसा न करके जल्दी नम यदे न पते दिन निश्चय कर सर्वत्यात जल्दी से जल्दी भगवान में लग जाना। भगवान में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर परवाह नहीं। जीव है तो भजन हो जाएगा, मर तो कल्याण हो जाएगा। सभी तरह से जीने में मौज है, मरने में मौज है, आनंद ही आनंद। अरे भगवान में नहीं लगे तो ना जीने में फायदा मरने में। आलोज्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिश्चितं देव नारायण सदा। सब शास्त्रों का आलोचन कर बिलोर करके और संत महात्मा ने निर्णय किया कि एक भगवान को याद रखना। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो याद कैसे रखे? भगवान के साथ अपना संबंध खास है। एक बात है ये मार्मिक। भगवान कहते हैं मम ही वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। कोशम के ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मैं भगवान का हूँ ये याद रखना नहीं पड़ता है, याद रहता है स्वतः। जैसे कोई भाई है वो समझता मैं पुरुष हूँ, जैसे कोई बहन है वो समझ मैं स्त्री हूँ, तो याद रखना नहीं पड़ता है। ऐसे मैं भगवान का हूँ, ब्राह्मण हूँ तो उसको ब्राह्मण पना याद रखना नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण पड़ा तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने से पैदा हुआ है, पर परमात्मा का हूँ ये तो स्वतः सिद्ध परमात्मा का है। मम एव अंशः भगवान ने कहा है तो मैं भगवान का हूँ। सज्जनों ये बड़ा भारी यज्ञ है। ये इस यज्ञ में ये बड़ी भारी त्रिवेणी है, ये प्रयागराज है, ये सब तीर्थों का स्थान है जहाँ भगवान की कथा होती है। तत्रैव गंगा यमुना च बेणी गोदावरी संत सरस्वती च अनेक शास्त्राणी। सब नदियां तीर्थ है वो आ जाने यत्राच्युतोदार पदा कथा प्रसंग, जहाँ भगवान के उदार कथा का प्रसंग होता है वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो इस तीर्थों में आज इस प्रयागराज में अपने को ये मान लो कि मैं भगवान का हूँ, ये याद आ गई। ये नया बनता नहीं है, भगवान का मैं बन जाऊँ ऐसा बात नहीं, भूल गए थे संसार का हो गया। इस बात को ठीक तरह से याद हो गया, मैं तो भगवान का हूँ। और भगवान का हूँ और भगवान मेरे को कृपा करके खेच रहे हैं। ये भगवान की तरफ भगवान के खेचने का एक निमंत्रण है, आमंत्रण है, बुलावा है। जो कथा होती है ना, कथा होती है भगवान बुलाते हैं। जैसे बच्चे को माँ हाथ पकड़कर तो सिर पर हाथ रख कर अपनी तरफ खेचती है, इस तरह से भगवान अपनी तरफ खेच रहे हैं। बहुत ही आनंद होता है कि भगवान की मौज हो गई, हम भगवान के हैं, ये बात अटल आज स्वीकार कर ले। जैसे शिष्यत्व स्वीकार कर ले, मैं शिष्य बन गया, मैं साधु हो गया, तो साधु तो बन गया है, ये बना नहीं है ही, ऐसा ही भूल हो गई इसको याद कर भगवान का हूँ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को नाम, बस भगवान का हो गया, अब नाम जप करना है। माँ का हो जाने पर माँ माँ माँ करना है, तो माँ माँ तो याद आती है, सोते ही प्यारा लगता है नाम। ऐसे हो या राम को राम, राम जी का होकर होना क्या है कि जो भूल मिटाने का भगवान का हो। हम भगवान के हैं और भगवान ने कृपा करके मौका दिया सत्संग करने का। ऐसे समय मस्त रहे तब, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते भगवान को याद रखे। दो बात मैं कहता हूँ मनुष्य के लिए खास, भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, यह लगन हो और भगवान को याद रखो, तो भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता है सदा और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। भोगों में और संग्रह में लग रहे हुए का पतन हो जाता है, वो परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्ध सब व्यवसायत्मक बुद्धि समाध हो न भी दीजिए। पदार्थों का रूपयों का संग्रह करना, सुख भोगना, ये बड़ी भारी बीमारी है। विलक्षण मिलेगा कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं। एक पलक में सब सपना सो हो जाए, उसे सुत कुटुंब धन धाम हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, एक क्षण में चट बदल जाएगा, कुछ भी नहीं। सम्मील नए नए नए और नहीं किंच दस्ती, ये दो आंखें मिच जाएगी और धोखड़ी बंद हो जाएगी, जो कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए, बड़ा भारी मान आदर सत्कार, बड़ा पद और महत्व, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस वास्ते पहले से याद रखो, अंत ही तो तजेंगे पावर तुम तजे, अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, सत्संग का मौका मिल गया। राम राम राम राम राम राम, हरदम राम राम करो, संयम रखो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, जात सारी मत करो, ठगी मत करो, किसी का भी अहित न करो, ये सावधान रहो। राम राम राम राम, हरदम भगवान के नाम का जप करते रहो, पुकारते रहो भीतर से नाम जब, तो जबान से करते रहो भीतर से, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, ये खास दवाई है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, केवल आपकी याद आती रहे, निरंतर आपका स्मरण बना रहे, ये करते रहो और मस्त होते रहो। हमारे भगवान का नित्य संबंध है, प्रत्यक्ष बात आपने को प्रत्यक्ष बताओ, आप प्रत्यक्ष अवस्था आपकी बालक हुई, जवान हुई, वृद्धावस्था हुई, धनवत्ता हुई, निर्धनता हुई, सुखदायी परिस्थिति हुई, दुखदायी परिस्थिति, सब बदलती है, परंतु आप उसमें सब में रहते हो। नहीं तो सब अवस्थाओं को संपूर्ण परिस्थितियों कैसे जानते हो। ऐसे संसार में कई तरह के युग आ गए, बदल गया सब कुछ, पर परमात्मा परिपूर्ण रहते हैं, वो बदलता नहीं। जो रहने वाला संसार में, रहने वाला शरीर में, वो ही एक नित्य निरंतर रहने वाला है, और संसार और शरीर एक बहने वाला है। रहता रूप सही कर रखो, बाता संगन भरीजे, जिस शरीर के साथ मतभव हम है, हम तो परमात्मा के साथ, ये रहने वाला है शरीर, संसार बहने वाला, तो संसार के द्वारा संसार की सेवा कर दो, पूर्ण हो जाओगे। ऋण है इसका लिया हुआ, शरीर लिया है, मन बुद्धि इंद्रिया लिए है, ऋण है, इनकी सेवा में लगा दो, अपना नहीं है, केवल संसार का, और हम केवल भगवान के, भगवान केवल हमारे हैं, ये भगवान के साथ हो। ममता मम पद कंजी, भगवान के चरणों में बस, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी, माता पिता सुहृद भाई संबंधी कुटुम्बी जितने गए वो सबसे जो मेरापन है वो हटाओ, ये मेरा है नहीं, मेरा दिखता है रहेगा नहीं, साथ रहे सबके साथ स्नेह करो, प्रेम करो, आदर करो, सत्कार करो, कौन कभी मर जाए कुछ पता नहीं, जीव जितने हित करते हो सेवा करते रहो, भगवान को याद करते रहो, भगवान के है भगवान के नाते इनकी सेवा करना, जैसे पति पिता पति के नाते सास ससुर देवर जेठ सबका भरण पोषण करते हैं, केवल पति के नाते उसे कार्य ऐसे भगवान के नाते सबकी सेवा करते रहो और उसको लगाते रहो भगवान में और लगे रहो भगवान में हरदम। खास बात यह है संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी कीमत बात प्यारा, सेवा कर दो उनसे सुख लेने की इच्छा है ये धोखा है। दो ठगा ठगाई नहीं हो, आप तो चाह हम सुख ले लें, वो कहते हम सुख ले लें, दोनों ठग दोनों ठगे जाएंगे, किसी को फायदा नहीं, अपने साथ जो संबंध है उसकी सेवा कर दो, उसका हित कर दो, उसका कल्याण कर दो, उसकी सेवा कर दो, उसको मान दे दो, आदर दे दो, वस्तुओं से परिश्रम करके सेवा कर दो बस, और हमारा कोई मतलब नहीं, संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का और भगवान के साथ सदा संबंध रहने का, ये अटूट संबंध हमारा है। शरीर कभी बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बदल गया, संसार बदल गया, सब बदलता है, लेकिन जाते हुआ संसार की सेवा कर दो बस, और भगवान में नित्य निरंतर बने रहो और मस्त रहो, आनंद में मौज में रहो। सुख लेना चाहते हैं वो आदमी दुखी होता है, और संसार का सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा ही जबरन, जैसे कैद में पड़े हैं वे पाप तो करते हैं अपनी मर्जी से, कैद भोगते हैं बिना मर्जी से, ऐसे यहाँ पाप तो करते हैं अपनी मर्जी से, दुख भोगना पड़ता मतलब पुरानी मर्जी से, सब जितने प्राणी है सब कैसे कष्ट उठाते हैं, तो क्यों मन से सुख भोगते हैं, सुख लेने के लिए कई तरह के ऐसा पाप कर बैठते हैं, फिर दुख भोगना पड़ता है, बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ता है, इस वास्ते भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, और की परवाह मरो तेरे भावे जो करो भलो मरो संसार, अपने सेवा करना है सबका, भला हो बुरा हो अच्छा हो मंदा हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विशेष विशेष का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई हो, हमारे जो सुख मिले सुख बन सके जो सेवा कर दो और अपने भगवान को याद करो, ये दो बात होने से ही मनुष्य की मनुष्यता है, सेवा भी नहीं करता भगवान को याद नहीं करता, छूकर कूकर ऊंट घर बड़ पशुवन में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नरजार, सूकर है कुत्ता है गधा है ऊंट है भैंसा है, ऐसे ही मनुष्य भगवान के भक्ति के बिना मनुष्य शरीर निरर्थक हो गया, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, 84 लाख जोन भुगते भुगते बिगत जाते दिन चार चार युग बीत जाते हैं, ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है तो उसमें भगवान के भजन में ले जाओ सच्चे हृदय से, एकदम में यही बात है, काम करो सबका हित कैसे हो, सबका सुख सबका कल्याण कैसे हो, सबका सुख सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, किसी का भी कभी भी बुरा न हो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, ये पक्का विचार करो किसी को दुख नहीं पहुंचाना, तन से मन से वचन तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख तो उसके मुख, उनके चरण मुख देख दे से पाप दूर हो जाते हैं, तन मन वचन धन विद्या बुद्धि अधिकार से किसी को भी कष्ट नहीं देना है, सबको सुख पहुंचा रहे सबको आराम पहुंचा रहे सबका हित करना है, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, क्यों परमात्मा सुरद सर्वभूतान ज्ञातमा मां शांति मुझे, अभी आये सुरद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत सुरद सर्वदेही अधार शत्रु शांत सबके सूर्द है, तो सबके सूर्द भगवान सबके सूर्द बन जाओ भगवान की जाति का भगवान के साथ हम मिलने का अधिकारी हो जाएगा, सीधी बात है, संत महात्माओं के भगवान के लक्षण एक मिलते हैं, सूर्द सर्वदेही नाम सूर्द सर्वभूता नाम, सबका हित हो सबका कल्याण हो, तो सबका कल्याण भगवान के याद करने से याद दिलाने से ये स्मारे अंतर सब अपने में स्मरण करो दूर स्मरण करो सेवा करो सब सुख में लगाओ, भगवान में लगाओ, भक्ति में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, नाम जप में लगाओ, गीता में लगाओ, रामायण में लगा दो, सत्संग होता है उसमें ले जाओ, सुते इस लाभ होगा, सबको लाभ होगा। सत्संगति के द्वारा बिना परिश्रम स्वतः शांति मिलती है, स्वतः पापों का नाश होता है, स्वतः वृत्तियां शांत होती है, आप साफ होते हैं, स्वाभाविक करना नहीं पड़ता। जैसे गंगा जी में रहने वाले पत्थर लुढ़ते लुढ़ते गोल हो जाते हैं, उनको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे सत्संग में रहने वालों को परिश्रम कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक शांति हो जाती है, विलक्षणता आ जाती है। मैंने देखा ऐसी ऐसी पढ़ाई करने पर उतना ज्ञान नहीं होता जितना सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है। पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़ी मार्मिक बातें उनको मिल जाती है। भागवत में कैसी कैसी भगवत भागवत बातें मिल रही है, पढ़िया। तो इस बातों को लेते जाओ, नाम लेते जाओ और करते जाओ और भगवान की कृपा मानो। भगवान की कृपा से सब मिलता है, आप साफ होता है। सन्मुख हुई जीव मुई जब, जैसे वर्षा बरसती हो, उसे जल की धारा बरसती हो, घड़े को सामने कर दो साफ साफ भर जाता, भरना नहीं पड़ता। ऐसे सन्मुख हुई जीव मुई जब ही जन्म कोट अंगनाश ही था भाई, करोड़ जन्म हो गए, पाप आपसे आप नष्ट हो जाए। केवल भगवान का भजन करना है। सज्जनों सच्ची बात है, संसार का काम कोई पूरा कर सकेगा नहीं, वो तो सेवा में कर देना है, पर भगवान का भजन करना है तो पूर्ण हो जाओगे। सदा के लिए शांति, सदा के लिए आनंद, सदा के लिए मस्ती पूर्णता हो जाएगी। इस बात से भगवान के सन्मुख होकर काम करो, सब हो राम को नाम जप, भगवान के नाम का जप करो, सबकी सेवा करो, किसी को कष्ट न पहुंचे। सावधान रहो तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी तरह से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे। सेवा न हो तो कम से कष्ट न पहुंचे, इतना पक्का विचार रख लो अपना। किसी के प्रति दुर्भावना करके किसी को कष्ट हो जाए ऐसा भावना न करे, दुर्भावना कभी न करे, वो दुर्भावना बहुत पतन करने वाली चीज है। और किसी का दोष मत देखे, चुप कबीरा देखे मत, पर्दा किसी का खोले मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा वही पत्थर है, तरह तरह के है, ये भगवान का विलक्षण एक स्वरूप है, विराट रूप, इसमें सब तरह के नमूने हैं। जैसे समुद्र में कौड़ियों भी होती है, शंख भी होते हैं और बड़े बड़े बड़े बड़े रत्न भी होते हैं, समुद्र से रत्न बड़े बड़े बड़े बढ़िया, इसमें सब तरह से है। अपने तो सबकी सेवा करो, लाभ ले लो, किसी की तरफ आओ मत देखो, सबको लगाओ भगवान में सच्चे हृदय से, तो सेवा करो, सुख पहुंचाओ तन से, मन से, वचन सब तरह से, और मस्त रहो। अपने पास में कुछ रहने का है नहीं, ये जो अपना अपना कहलाने वाला है, जैसे सपने की संपत्ति आंख लिखने पर कुछ नहीं होता खुलते ही, ऐसे यहाँ की संपत्ति आंख मिचते ही कुछ नहीं रहता। आंख मिचने का खुलना इतना फर्क है, सपने का तो आंख खुलने पर नहीं रहता और यहाँ का आंख मिचने पर कुछ नहीं रहता, याद तक नहीं रहता। सपना तो याद तो रहता है, ये याद ही नहीं रहता। क्या पता कि बताओ इस जन्म से पहले कहाँ थे, याद तो नहीं है, तो ये भी याद भी नहीं रहेगा। इस बात से मोह में न फंस करके भगवान में लगना लगाना, दूसरों को भी इसी में लगाओ और आप भी उसी में लगाओ, हरदम निरंतर ये लग जाओ, असली चीज है ये। संसार की ये बातें है कभी पूरी होने वाली है नहीं, ये तो भगवान में लग जाए तो तभी पूरा हो जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक भगवान हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, अरे को यही बताओ भाई, भगवान में लगो, सच्चे हृदय से उपकार में लगो, हित में लगो, ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हो भगवान को प्राप्त होते है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी शेष बात है, कितनी मौज की बात है। सच्चे हृदय से भगवान को याद करते रहो, लगाते रहो, लगते रहो, इसमें लगे रहो राम तक। हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। सज्जनों बहनों भाई, केवल लगन अपनी चाहिए, फिर मदद भगवान से मिलती है, संतों से मिलती है, महात्मा से मिलती है, जितने पहले हो गए, जितने हैं, जितने आगे हो, सब के सब हमारे साथ है परमात्मा की तरफ चलने में, पाप करने में, अन्याय करने में। माँ बाप भी साथी नहीं, भाई बंधु साथी नहीं, स्त्री पुत्र भी साथ नहीं है अन्याय का, तुम ही तुम पर भोगोगे। भजन करने में सबके सब साथ, सबके सब सहयोगी और सबके सब मदद करने वाले जाते हैं। बैर रखने वाले मदद करते हैं, उदासीन रहने वाले मदद करते हैं, प्रेम रखने वाले मदद करते हैं। भगवान के भजन में बाधा लगती नहीं, बैर विरोध दुख देने वाले भी पापों का नाश करके उन्नति करते हैं हमारे। जो सच्चे हृदय से भगवान में लग गया उसका पतन कभी होता नहीं। कल्याण करते सिर्फ दुर्गतन दात गचरी जिज्ञास रूपी होकर शब्द ब्रह्माधिपति स्वतम अपने से धर्मेश्वर आए थे मातो भयात। सच्चे हृदय से लग जाओ अवश्य। भगवान से यही प्रार्थना करूँ, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। और किसी का अपकार न हो जाए, किसी का आहित न हो जाए, किसी का भी बुरा न हो जाए हमारे द्वारा। इसमें सावधान सावचेत रहो आदम, और भगवान को याद रखो। खास ये बात है, चलते फिरते उठते बैठते हर सौ नित्य निरंतर उसमें लगे रहो, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम से लगे रहो भाई, इतनी बात पक्की है एकदम। और सत्संग सुनते ही हो दिन भर ही, बहुत बढ़िया काम मौका मिला है, जो अपने को भागवत सुनने को मौका मिल गया है। बहुत अच्छी भागवत कथा हो रही, भाई बहनों का उत्साह भी बड़ा अच्छा है, और भी लोगों को लगाओ, इसमें लगाओ, किसी तरह से लग जाए, मुश्किल जान हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।